um sayidina Mohamed ku ko bëgg yaakaar ko yàlla araamal sa yaram sawara. Ku ma bëggoon a bëgg naa la loo am ak noo mën a mel ko bañ yeneen bañ naa la loo am ak noo mën a mel Mamadou Lamine yaa ñu génn. Moom sayidina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam dama ne ngenaaw yi xam nañ ko, waa ajana xam nañ ko, waa sawara xam nañ mooy kan. Mamadou Lamine waaja moo waajal waaja Mamadou Lamine moo ñu génn. Boo demee ci waa ajana ñu naan Abdou Karim. Sayidi lawalina wal axirina Mamadou Lamine moo ñu gën. Waa sawara ñu ngi ooye rasulullahi Abdou Jabbar. Sayidi lawalina wal axirina Mamadou Lamine moo ñu gën. Waa arach xam nañu kan mooy rasulullahi ndax ñu ngi koy ooye Abdul Majid. Ismu nabi nu yoneen tudd. Moom rasulullahi boo demee ci malaaka yi ñu ngi koy ooye Abdul Aziz. Ismu nabi nabi nu yoneen tudd. Moom rasulullahi boo demee ca anbiyaaw yi ñu ngi koy woy Abdul Wahab. Ismu nabi nu yoneen tudd. Sayidina Mohamed gi nii sax xam nañ mooy kan ndax ñu ngi koy woy Abdurahim. Ismu nabi nu yoneen tudd. Boo demee ci xeer yi xam nañ kan mooy rasulullahi ndax ñu ngi koy tuddee Abdul Khaliq. Ismu nabi nu yoneen tudd. Boo demee ci gaynde yi ak ci bukki yi xam nañ kan mooy rasulullahi ndax ñu ngi koy ooye Abdurafaq. Ismu nabi nu yoneen tudd. Boo demee ci tilli yi ak lépp luy xaw a niroog tilli ñu ngi koy ooye Abdusalaam. Ismu nabi nu yoneen tudd. Boo demee ci jëni ñu ngi koy ooye Abdul Quddus. Ismu nabi nu yoneen tudd. Boo demee ci xar yi bëy yi ñu ngi ooye rasulullahi Abdul Mumin. Ismu nabi nu yoneen tudd. Boo demee ci picc yi ñu ngi ooye rasulullahi Abdul Khair. Ismu nabi nu yoneen tudd. Boo demee ci tawraat ñu ngi ooye rasulullahi Maudun. Ismu nabi nu yoneen tudd. Boo demee ci Injil ñu ngi ooye rasulullahi Taaba. Ismu nabi nu yoneen tudd. Boo demee ci Sabuur ñu ngi ooye rasulullahi Faasa. Bambari yaaru or ba ca Madina. Ismu nabi nu yoneen tudd. Boo demee ci Suufu Ibrahima ñu ngi ooye rasulullahi Faaba. Ismu nabi nu yoneen tudd. Yàlla mooy ooye rasulullahi Taaha ak Yaasin. Ismu nabi nu yoneen tudd. Boo demee ci doomu aadama yi ñu ngi ooye rasulullahi Muhammadun rasulullahi. Ismu nabi nu yoneen tudd. Waa géej ñu ngi ooye rasulullahi Abdul Muhaymin. Ismu nabi nu yoneen tudd. Waa jiiri ji ñu ngi ooye rasulullahi Abdul Qadr. Ismu nabi nu yoneen tudd. Benn yahuut dafa ñëw ci sayidina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ne ko. Ismu nabi nu yoneen tudd. Yow yaa wax ne yàlla moo la yónni. Sayidi lawalina wal axirina Mamadou Lamine moo ñu gën. Kan moo la yónni? Yàlla moo la yónni. Sayidi lawalina wal axirina Mamadou Lamine moo ñu gën. Kon bala maa bëgg kenn yàlla laay njëkk a bëgg avant may bëgg lenn. Sayidi lawalina wal axirina Mamadou Lamine moo ñu gën. Yàlla yónni Jibril mu wàcc ci kanamu rasulullahi ne ko sa borom nee na qul in kuntum tuhibuna allaha fattabi'uuni yuhbibkum allah. Sayidi lawalina wal axirina Mamadou Lamine moo ñu gën. Ne ko yàlla nee na bu fekkee ne cofeel gi ngay wax ci moom dëgg la nee na nga topp moom boo ma toppee mu bëgg la. Sayidi lawalina wal axirina Mamadou Lamine moo ñu gën. Moo tax rasulullahi bëgg nañ la, sopp nañ la, ñu ngi ñaan nga nangul ñu suñu cobe. Man de ku bëgg yeneen bëgg naa la loo am ak loo mën a mel Mamadou Lamine moo ñu gën. Dama ne yow mi bëgg rasulullahi yaa gën ki bëgg rasulullahi. Waaye ku bañ yeneen bañ naa la loo am ak loo mën a mel Mamadou Lamine moo ñu gën. Yow mi topp rasulullahi yaa gën keneen ku topp rasulullahi. Sayidina Mohamed mi mooy waa waja mo wajal waja Muhammad Lamin mo ñu gën ni rasulullah yi gën yi mbolem kuy doomu adama sidil walina wal akhirina Muhammad Lamin mo ñu gën nonu lañ gëné mbolem xet yu jittuul sidil walina wal akhirina Muhammad Lamin mo waja rasulullah yi damay jaamu yalla jital na ci bëgg la tekki leneen ludul loola la saada man yaati kama saada man madama lamin yaa ñu gën sey mustafa yaa ñu gën yaa leen gën bu taxutoo nag yow dara du am la saada man yaati kama saada man madama lamin yaa ñu gën waaye mustafa yàlla la waajal moo tax nga gën ca biir gaaya la saada man yaati kama saada man madama lamin yaa ñu gën sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na ku ma bëgg yàlla aramal sa yaram safara لا ساد من ياتي كما ساد من مدام من يانو كن رسول الله ينين لا ساد من ياتي كما ساد من مدام من يانو كن ما سألت هبي لا ساد من ياتي كما ساد من مدام من يانو كن بخلب عبد لا ساد من ياتي كما ساد من مدام من يانو كن إلا عرم الله جسده على النار لا ساد من ياتي كما صعد من مدام من يانو كن رسول الله نينا خول بن خار تك تيوفيل تي بير خول با لا ساد من ياتي كما صعد من مدام من يانو كن سما جمو جيغا جيل دوغال تي بير خول با تخنا يالا دنا روس لاك جمو جوجا لا ساد من ياتي كما صعد من مدام من يانو كن rasulullah yi moomu nit bëgg na ko ba dugg àjjana ci deegul waaye nit bañ ne ko ba dugg sawara ci deegul la saada man yaati kama saada man madamat lamin yaañu gën buur la bu am pouvoir dugg biir réewam di def visite la saada man yaati kama saada man madamat lamin yaañu gën ba romb benn bitik am benn xale bu jigéen bu fay jaay la saada man yaati kama saada man madamat min yañu gën fekk na xalé bu jigéen boobu bu guddi joté dama julli ci rasulullah 1000 fois la sala yaati kama saada man madama min yañu gën tofel gumu amone ci sayidina muhammad motax bu guddi joté mu julli ci rasulullah jinné yoon la saada man yaati kama saada man madama min yañu gën bur ba romb xalé bu jigéen ba xelam tabbi ci mom mu ne daf ko bëgg soxna la saada man yaati yaati kama saada man madama lamin yañu gën delu ci palay ba xel ma nekk ci xale bu jigéen bi rek ci gën la saada man yaati kama saada man madama lamin yañu gën mu o ñaari dat ñu ñew mu ne leen biñu andé di doxon biñu lombé place sangam bitik ba nekk ci place sangam ndax xam ngeen ko la saada man yaati kama saada man madama lamin yañu gën ñu ne ko ah kay xam nañu ko de la saada man yaati kama saada man madama lamin yañu gën mu ne leen dem leen ngeen laccel ma ba xam kan mooy papa la saada man yaati kama saada man madama lamin yañu gën dagg di dem di lacc ba gis papa xale bu jigéen bi la saada man yaati kama saada man madama lamin yañu gën ñu ne ko ñun bur bi ñu lif réew mi moo lu yoon ni la saada man yaati kama saada man madama lamin yañu gën nee na sa doom ci jigéen ji di jaay ci bitik bi moom la bëggoon soxna la saada man yaati kama saada man madama lamin yañu gën mu ne te ah dëgg la bur moo leen yoon ni la saada man yaati kama saada man madama lamin yañu gën nee na mu ne bur nee na bu fekkee ne d' accord nga ci li ñu wax nee na nga ñëw ànd ak ñun la saada man yaati kama saada man madama lamin yaañu gën ñu daal di ànd dem ca buur nuyoo buur fay leen la saada man yaati kama saada man madama lamin yaañu gën buur daal di waxtaan ak ba bay xale bu jigéen bi la saada man yaati kama saada man madama lamin yaañu gën mu ne ko sa doom ji jigéen dama kaa bëggoon bëgg nga may ma ko ma def ko muy soxna la saada man yaati ayati kama faada man daama lamin ya ñu gën waye gis na ne sa doole demewul nonu da nga xawa niw doole la fara ayati kama faada man daama lamin ya ñu gën suma takke sa doom bayyi la ci rew mi da ñaan doomu ko ñak la tak la faada man yaati kama faada man daama lamin ya ñu gën dama bëgg booma maye sa doom ba pare nga daldi genn rew mi waye dana la jox 3 milliards la saada man yaati kama saada man madaa mat lamin yaa ñu gën xale bu jigéen baa ngi ca bitig ba di jaay papa ji waxtaan naak buur bi bañ d'accord ñu daldi signé la saada man yaati kama saada mohammadaa mat lamin yaa ñu gën buur bi daldi yëkkati 3 milliards daldi ko jox papa yi xale bu jigéen la saada man yaati kama saada man madaa mat lamin yaa ñu gën mu daldi jël décision ne day génn réew ma la saada man yaati kama saada man madaa mat lamin yaa ñu gën xolu njuréel jàpp ko mu ne day jël mbaxana wurus jox ko doom ji mu di ko ko xoolee laqad saada man yaati kama saada man madaa mat lamin yaa ñu gën mu daldi dem ca tëgg ba fay xaalis bu bëri ñu tëggal ko mbaxana wurus mu rafet laqada yaati kama saada man madaa mat lamin yaa ñu gën mu daldi ñëw jox ko doom ji jigéen ji ne ko déema ko xoolee doom la saada man yaati kama saada madaa mat lamin yaa ñu gën may nañ ko buur bi waaye taxul doom jël lam jàppoon mu bàyyi ko guddi gu nekk mu julli ci rasulullahi mille fois la saada man yaati kama saada mohammadaa mat lamin moo ñu gën moom xale bu jigéen bi bu ngoon josee mu sangu ba set takaloo mbaxana wurus mi di daw ci biir bale bi moo ñu gën moo ñu bañ ñu gëmee ba ñu gëmee yàgg na lool waaye ba ñu gënee yàgg na loolo mat lamin yaa ñu gën bés benn yalwaan kat di yalwaan di tegg rasulullahi taxaw ci buntu fale bi di tegg rasulullahi xale bu jigéen bi di lox naan kot kot bukk mbaxana wurus mi daal di ko jël jokk yalwaan kat te na moo met moo ëpp ñëpp vit ëpp ñëpp jàmbaar ëpp ñëpp doole moom lamin yaa ñu gën bés mu sangu ba set mbaxana wurus mi daan tagaloo tagalootu ko lu muy bari bari doole du tooñ kenn topp ko tooñ mu baal la du ñaam kenn topp ko ñaan mu may la mat lamin yaa ñu gën buur bi daal di laaj ndaw si ne ko mbaxana wurus mi daan sol dafa bàyyi joxoon la ne dee ko ko xoole anamu dina maamet du jox kenn dara ba nu ko toloo ko mënti jox lu mu tuuti tuuti mu naw ko mat lamin moo ñu gën mu ne ko dafa am ku fi romb tagg ku ma bëgg di rasulullahi ma yëkkati mbaxana wurus ma jox salaamaaleykum wa rahmatulah salaama bu dul woon ak moomo yàlla di bind ak samaan ak suuf ñoom makk moo ñu gën mu ne ko waaw am na keneen kuy bëgg ku dul man ba jël mbaxana wurus di ko ko jox moo ma neex njool makka njool bayti njool madina ak njool faam mat lamin moo ñu gën mu dee ne kii tooñ ñu ma lool xawma nu ma koy def laqad saada man yaati kama saada man madaa mat lamin moo ñu gën bu ma ko fasee bàyyi ko beneen góor dana ko jëriñoo xaaral ma oo samay dag ñu daggal ma loxoom laqad saada man yaati kama saada man madaa mat lamin moo ñu gën mu oo benn dag mu daal li ñëw dagg loxo ba laqad saada man yaati kama saada man madaa mat lamin moo ñu gën mu ne génneel leen ma ko pale bi laqad saada man yaati kama faada man madaa mat lamin moo ñu gën xale bu jigéen bi di wër ku ko fat di wër ba dajeeg benn ndayu defal yàlla laqad saada man yaati kama saada mohammadaa mat lamin moo ñu gën ndayu defal yàlla ba fat ko ci këram waaye guddi gu nekk xale bu jigéen bi julli ci rasulullahi mille fois laqad saada man yaati kama saada mohammadaa mat lamin moo ñu gën buur bi dafa jékki-jékki rek waa dëkk bi yëpp àndandoo bañ ko la saada man yaati kama saada mamadoo mat lamin moo ñu gën ñu daal li wëlbatiku folli ko moom buur bi la saada man yaati kama saada mamadaa mat lamin moo ñu gën alal jëmu amoon yëpp mu wëlbatiku ñàkk ko laqad saada man yaati kama saada mamadaa mat lamin moo ñu gën débitee wëlbatiku bañ ko la saada man yaati kama saada mamadaa mat lamin moo ñu gën ministériam amon wul bu diko bañ ko laqa sada man yati kama sada madam madla min mo ñu gën ci waye yamu amon wul bu diko bañ ko laqa sada yati kama sada madam madla min mo ñu gën fu mu jublu ñu dakk ko laqa sada man yati kama sada madam madla min mo ñu gën wa jeñ sara xol mbaxana wurus ma mom dafa mujjon di commerce laqa sada man yati kama sada madam madla min mo ñu gën mom wa joju mujjina don milliardaire ci barki mbaxana wurus miñ ko sarax ngir rasulullah laqa sada man yati kama sada man madam madla min ya len gën bes muy doxantu mom waji rombu xale bu jigen biko sara xol mbaxana wurus mi xamewu ko laqa sada man yati kama sada man madam madla min ya len gën xelam tabbi ci xale bu jigen biko sara xol mbaxana wurus mi mu ne daf ko bëgg a takk def ko soxna laqad saada man yaati kama saada man madam madla min yaa leen gën mu daldi waxtaan ak moom ne ko am nga jëkkër mu ne ko déedéet mu ne ko dama la bëgg a takk kan mooy sa kilif laqad saada man yaati kama saada man madam madla min yaa leen gën mu daldi ko yabal ci ki ko dalal ci këram kooko waxtaan ak moom ne ko bés sàngam dana la ko may laqad saada man yaati kama saada man madam madla min yaa leen gën waaye avant ñu koy may borom kër googa la saada man yaati kama saada man madam madla min moo ñu gën waaji xamul woon ne loxoom dafa dagg la saada man yaati kama saada man madam madla min yaa ñu gën guddi jot mu dal di julli ci rasulullah yi gine yoon la saada man yaati kama saada man madam madla min moo ñu gën dal di jokk ci barki rasulullah yi ne ko sa barki lay jokk yow rasulullah la saada man yaati kama saada madam madla min moo ñu gën di ñaan sama loxo bi buur bi daggoon yàlla nga indiwaat ko la saada man yaati kama saada man madam madla min moo ñu gën ndax góor gii di ma bëgg bu xamee ne sama loxo dafa dagg mën naa bàyyi yàlla ko def xaritam dellu def ko sa peem dellu may ko lu mu dul may ñeneen ñu dul moom madla min moo ñu gën dal li tëddi nelaw rasulullah yi feeñu ko dellu may ko lu mu dul may yeneen ñi leer mbaa ñeneen yeneen ñu dul moom madla min moo ñu gën tàmbale ca boba di raay ba ca tànk ya kon ku fi taal ba jàppale bul naago sidina mohammed moo ñu may leer madla min moo ñu gën mu gis ne loxo bim ñàkkoon amaat na ko samoo dàq bi dagg son mbaa ku taal ba jàppale bul naago nabee la may leer madla min moo ñu gën loolu yàllaa ngu ko defal ci barki rasulullah yi ndax rasulullah yi moo ne tawasalu bi jaa'i fa inna jaa'i azimun inda rabbikum laqad saada man yaati kama saada man madam madla min moo ñu gën waa ji lamb ci koppar forum 500 million ne maa ko ko jox may ku njëkk la saada man yaati kama saada man madam madla min yaa leen gën ñu daal di ko jël may ko waa ji yaa leen gën yaale man yaale madla min moo ñu gën buur ba tëdd guddi ñu ne ko da nga teddaat waaye ci ki ngay teddaatee mooy ci ki nga toro xewoon mooy da ngay jàng ba man noo tagge rasulullah yi di tagg rasulullah yi di dugg ci biir dëkk bi di ko tagg di yelwaat ci barke salaamaaleykum alayhi wa sallam mooy waaja moo waaja laaja madla min moo ñu gën buur bi di yelwaan ba dugg ci kër ndaw sim fase woon lépp luy leer ci dara jël sayidina mohammed lay jëlee leer madla min moo ñu gën xale bu jigéen bi bi buur bi tegee rasulullah yi karawu boobu ba naan ñet muy lox di lox dugg ci koppor bi daal di tibbu 500 million yi nga joxoon may ko njëkk daal di ñëw ci buur bi ne ko maa la ko jox lépp lay am ci daraje mamad rasulillah yi lay loolay amee madla min moo ñu gën jëkkër gi daal di jaaxle daal di poser question ndaw si ne ko lu xew la saada man yaati kama saada mormada madla min moo ñu gën lu tax 500 million yi ma yëkkati jox la nga wëlbatiku di ko sara xewaat la saada man yaati kama saada man mada madla min yaa ñu gën mu ne ko kii dafa tudd ku ma bëgg di sayidina mohammad moo tax ma saraxe ko ngir sayidina mohammad la saada man yaati kama saada man mada madla min moo ñu gën mu ne ko man dama doon sëy ci kër buur la saada man yaati kama saada mada madla min moo ñu gën benn waaye romb fa tagg ku ma bëgg ma yoroon mbaxana wurus jox ko buur ba jàpp ma dagg sama loxo génne ma la saade ma yaaki kama saade madame lamine mo ñu genn. Yàlla di ma omat di ma omat ba boole maag yow tey nga yëkkati teranga jure ji jox ma ko. Di la wali naa wala xiri naa Mahmoud lamine nay waaja. Ba tey ma doon milliardaire. La saada man yaati kama saada man madame du lamine moo ñu gën. Ndaw si ne leen maa gën a jommi ndax man maay ki zaraqe woon mbaxana wurus mi ne buur bi man maay doonoon sa soxna. La saada man yaati kama saada man madame du lamine moo ñu gën. Moo tax ma ne la nit bëgg ne ko ba dugg ajjana te deegul waaye nit bañee ko ba dugg sa warate deegul. budul waan ak moom maam yàlla du amal jaam. ndax doon buur di dellu gannaaw ba dugg ci biir victoire yi nga yilifoon di yelwaan ci biir biir dugg nga sa war a tëddee ko. la saada man yaati kama saada madame du lamine moo ñu gën. am cofeel ci rasulullah cofeel googu tiye la ñu lay teral jamono ju nekk dugg nga ajjana tëddee ko. la saada man yaati kama saada madame du lamine moo ñu gën. yàlla neeg wakaana fadlullahi alayka azima. la saada man yaati kama saada madame du lamine moo ñu gën. yàlla ne la ku ko bëggatee gàcce mooy am gàcce waaye sama jaam bii di rasulullahi du am gàcce mukk. la saada man yaati kama saada madame du lamine moo ñu gën. xanaa laajoo abid ibnu malik mi doonoon buur bu dëkkoon sam. la saada man yaati kama saada man madame du lamine moo ñu gën. mu dégg ne am na benn yonent buy woote ca Makka. la saada man yaati kama saada man madame du lamine moo ñu gën. ñu di ko wax Mouhamadou rasulullahi. la saada man yaati kama saada man madame du lamine moo ñu gën. bis mu takk ay fas jël ay gélém ànd ak fukki junney nit ak ñaar dëgmal utali ma. la saada man yaati kama saada man madame du lamine moo ñu gën. moom Habib Ibn Malik ba muy ba place bu ñu wax Abta mu def fa escale. la saada man yaati kama saada madame du lamine moo ñu gën. toog ak fukki junney nit ak ñaar yim àndal ñëpp wër ko. ñu gënee yàgg na lool. waaye ba lu ko gënee ñun yàgg na lool madu lamine moo ñu gën. ñii ñu ngi koy xalamal ñii ñu ngi koy wëy ñii ñu ngi koy upp moom Habib Ibn Malik. la saada man yaati kama saada madame du lamine moo ñu gën. moom Habib Ibn Malik waa Quraishin ñu ngi ko daan ooye Rayanata Quraishin. la saada man yaati kama saada madame du lamine moo ñu gën. mu yónni benn waaye ne ko demal nga ool ma Abou Diohlin. la saada man yaati kama saada man madame du lamine moo ñu gën. Abou Diohlin waa ji ñëw ne ko Habib Ibn Malik ñëw na ma nga Abtaa Abtaa boo ko xamul nag place la bu jege Makka. la saada man yaati kama saada madame du lamine moo ñu gën. Abou Diohlin daal di dugg ci biir personnalité yi nekk biir Makka kenn ku nekk mu ne la Habib Ibn Malik ñëw na loo am jël ko ñu yóbbul ko. la saada man yaati kama saada madame du lamine moo ñu gën. ñii jël xar ñii jël nag ñii jël bëy ñii jël ay gélém ñu daal di gur gur utali Habib Ibn Malik. la saada man yaati kama saada madame du lamine yaa ñu gën. ba ñëwee ñu nga fekk Habib Ibn Malik ma nga toog ca gàngu naay boo xam ne wurus lañ ko defee di jaayu daal di leen toog leen ñu toog. la saada man yaati kama saada madame du lamine yaa ñu gën. ñu daal di jël seen hadiya yi ñu amoon jël ko jox ko Habib Ibn Malik. Habib Ibn Malik na leen. la saada man yaati kama saada madame du lamine yaa ñu gën. dafa am ku may dégg ne day woote ñu koy wax ab yonent te Mouhamed la tudd kooku anamu. la saada man yaati kama saada madame du lamine yaa ñu gën. Abou Diohlin ne ko ma nga fa di ñu lakkal rek. la saada man yaati kama saada madame du lamine yaa ñu gën. mu ne leen waaw moom anamu. la saada man yaati kama saada madame du lamine moo ñu gën. waaw Abou Diohlin xale boobu moom lu ngeen xam ci moom. la saada man yaati kama abu jeli ne ko neexul ba neexul nak waye xale la bo xamne nak bu manu la madula min suma degon yaram dana la wayento madula min moñu gem muneko kala xamone loko denk noko ko denki won nang koy fekke te gor la bo xamne du fen mukk ndok so man bi ma degge yaram mangi lay wayento madula min moñu gem mu dal di neko da bëgg ñu wol mako degna na del na ya far ya madula min moñu gem ñu ngi fekke rasulallah mu ngi tok anda ko lay ne ci magga abo jehil nda bay da ba fananu kayam rir ko madula min moñu gem ababakar mu ngi tok khadija mu ngi tok bi la walina wal akhirin madula min waji ñew ne ko di lay wolu moy abid ibn walawalina walakhirina madula min moñu gen rasulallah ne beurit juk don ci bour mo koy o du tit du japp du yox yox sayyidil awalina walakhirina madula min moñu gen ala bakkar ma nga top ci ne jorom di dox sayyidil awalina walakhirina madula min moñu gen aba bakkar ne beurit dal di jël kala gamu wekko won dal di ko wek rasulallah sayyidil awalina wa sayyidil akhirina madula min moñu gen mu ngi takayo won takayo bu xonku dal di ko jël takal ko rasulallah sayyidil awalina wal akhirina madula min moñu gen aba bakkar mang ci nay jor khadija ton ci gannaaw sayyidil awalina wal akhirina madula min moñu gen aba bakkar tok ba yag mu ne yiket joy khadija momi ne yiket joy laqad sa'ada man yati kama sa'ada man madda madula min rasulullah mang len di dalal nan la taqafa inna la mana la taqafa inna la mana laqad sa'ada man yati kama sa'ada man madda madula min ya ñu gen aba bakkar ngi ci may jor khadija don ci gannaaw di ñaan laqad sa'ada man yati kama sa'ada man madda madula min ma nga nan allahumma unzur muhammada wa awdi hujjatu la sa'ada man yati kama sa'ada man madda madula min way degal jigen ñi rek ma ngay ñaan nan ey yalla ay te nga dimbali muhammad rasulullah mi di uyu abid ibn malik la sa'ada man yati kama sa'ada man madda madula min ya ñu gën rasulullah bi mu deme ba ne dire ci kanam abid ibn malik dafa boole ñaar bëgg ko ak ragal ko la sa'ada man yati kama sa'ada man madda madula min ya ñu gën abid ibn malik bam jugge dal dina beurit juk jël gamu nay gi mu togon nga xamne wuus lañ ko defare ak khalid ni rasulullah togal banu kana nga tan dafa tan baytila ay madula min moñu gën ñim andalon kenn ku nekk yaay xol sa morom nan waw bur bi mom li mu def na tan ka menina baytima mu rak sa madula min moñu gën mu nekk muhammad dama degg ji ni yaay wote ne ab yelentu ritwan ay sa bakne kamo di cheikh sayyido madula min moñu gën mu nekk yonentou day am preuve dama bëgg nga wan ma preuve bo wané né ab yonentou nga sama amina ko baax mo baax mo baax yaay muhammadu lamin moñu gën muhammad sallallahu alayhi wa sallam né ko abi ibn malik wax ma lo bëgg jural na mu dom ta dom do tu melni mustafa muku muku dal muhammadu lamin moñu mu né ko takusan lañ nek dama bëgg nga suxal jant bi di waji suuf bam la ndem kër yi doma gis duma la gis kèn du gis sama rom سيد الاولين وسيد الاخرين ما دل من موني جن دوتيام nga genné wèr bi mune tay la nañ nga diko gis ma diko gis nga xar ko mu ñewul di la balam barrière or ba ci medina ma dul min moñu gën mu ne ko ndax lool rek nga bëgg mu ne ko def na benen limay xelat ci sama xel bi la bëgg nga wax ma muhammadu lamin ni may way ma dul min moñu gën rasulullah yëkëti patek yëkëti wat patek dal di yëk ci dot bu ñuy wax ajru abi qabis raqa sabiran qalilan suma qala ala ubu lana subru aqan jamin laykami sabir momu mom lañ wax ajru abi qabis mamam abdou mutalib fa la yegon di ñaan kérok ba abraha di ñew di tej kafa mom la way badé madula min moñu gën rasulullah fam yek julli ñaari rakka ne day ñaan kurié bu ñoo ci dina cëpp ci kanam mom la way badé madula min moñu gën and ak fukki jinne yi malaika ak ñaar mikaël wacci and ak fukki jinne yi malaika ak ñaar jarna way jarna kan jarna do badé madula min moo ñu gën. Asrafi lu wàcc ànd ak fukki junney malaayika ak ñaar. La saada man yaati gama saada ma daamat la min yaa ñu gën. Asrafi lu wàcc daal di ànd ak fukki junney malaayika ak ñaar. La saada man yaati gama saada man ma daamat la min yaa ñu gën. Ñu nga wër rasulullah kanam gaa ngi leer nañ ñi mel ni jant. La saada man yaati gama saada ma daamat la min yaa ñu gën. Jibril ne ko yàlla moo ma yónni ci yow nee na asamaan yaa tax mu bind ko jant bi yaa tax mu bind ko weer yaa tax mu bind ko nee na nga wax loo wax mu def. Laka saada man yaati gama saada ma daamat la min yaa ñu gën. Rasulullah joxoñ baaraam ba jant ba daal di suux. Laka saada man yaati gama saada ma daamat la min yaa ñu gën. Mu daal di lëndëm kër yi kenn ku nekk mënta gis sa morom ngir lëndëm baay. Laka saada man yaati gama saada ma daamat la min yaa ñu gën. Ñu daal di laaj ne waaw lëndëm gi moom lu ko waral ñu ne jant bi moo suux. La saada man yaati gama saada ma daamat la min yaa ñu gën. Habib ibn Malik ne ko benn ñëw na de ñaareel bi mooy nga génnee weer bi mu leer nañ. La saada man yaati gama saada ma daamat la min moo ñu gën. Rasulullah yëkkati baaraam ba jungeeti weer wa leerati nañ. La saada man yaati gama saada ma daamat la min yaa ñu gën. Habib ibn Malik ne ko ñaar weer wi génn ne waaye def na beneen dama bëgg nga xam. La saada man yaati gama saada ma daamat la min yaa ñu gën. Rasulullah jungeeti weer wi def ñaari gaal benn bi jaar gauche benn bi jaar droite. La saada man yaati gama saada ma daamat la min yaa ñu gën. Bu mel ni parent boobu utal bi Rasulullah ñëw ba ci bopp Rasulullah bi mu daal di wax ñëpp di ko dégg moom weer bi. La saada man yaati gama saada man ma daamat la min yaa ñu gën. Ne ko ashhadu an la ilaha illa allah. La saada man yaati gama saada man ma daamat la min yaa ñu gën. Wa ashhadu annaka rasulullah. La saada man yaati gama saada man ma daamat la min yaa ñu gën. Qad ablaa man ataaka wa sadaqaka. La saada man yaati gama saada man ma daamat la min yaa ñu gën. Wa qad qaaba man qaala faka wa afaytaka. La saada man yaati gama saada man ma daamat la min yaa ñu gën. Ne ko dëgg dëgg rasulullah kexe ñeel ne képp ku la dëggal te topp la. La saada man yaati gama saada man ma daamat la min yaa ñu gën. Ak texee bi ñeel ne képp ku la moy te wuute ak ndigal. La saada man yaati gama saada man ma daamat la min yaa ñu gën. Weer wi daal di delluwaat gent ba mel na melam. La saada man yaati gama saada man ma daamat la min yaa ñu gën. Habib ibn Malik ne ko liñ si ñëwoon yëpp man na benn rek moo def. La saada man yaati gama saada man ma daamat la min yaa ñu gën. Moo di dama bëgg li may xelaat ci sama xel ni wax ma ko. La saada man yaati gama saada man ma daamat la min yaa ñu gën. Mu ne ko Habib ibn Malik lenn rek kay xelaat mooy da ngaa am doom ju jigéen joo xam ne ma ngi ca pale ba tëdd. La saada man yaati gama saada man ma daamat la min yaa ñu gën. Bam juddoo ba léegi waxul bam juddoo ba léegi doxul bam juddoo ba léegi loxo sax amu ko. La saada man yaati gama saada man ma daamat la min yaa ñu gën. Bam juddoo ba léegi digg def ko ndax dafa tëx. La saada man yaati gama saada man ma daamat la min yaa ñu gën. Abi ibn Malik daal di yëkkati loxo ba ne ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. La saada man yaati gama saada man ma daamat la min yaa ñu gën. Mu ne ko maa ngi la ciy dollil beneen buñaa xale ba fii ma taxaw di wax ak yow yàlla xar na sama jëmm ñaari yoon dem naa ca pale ba wax naa ak moom ray naa yaram ba mat na sëkk seede na ne man ab yonantu laa yàlla mooy buur. Abi ibn Malik ne képp ku ànd ak man yëkkati sa loxo nga seede na Mouhamad yonantu yàlla la. La saada man yaati gama saada man ma daamat la min yaa ñu gën. Mu ne ko danaa la wax leneen boo fi déplacé woo dem ca pale ba moom xale bi moo lay dagandu. La saada man yaati gama saada man ma daamat la min yaa ñu gën. Habib ibn Malik bam na yoxo saam dem ba ca pale ba xale ba moo ko dagandu naan ko bappa ana Mouhamad rasulullah. La saada man yaati gama saada man ma daamat la min yaa ñu gën. Habib ibn Malik dafa bég ba daal di sujjoot ngir sant yàlla. La saada man yaati gama saada man ma daamat la min yaa ñu gën. Fekk na Abu Jahlin moom bi Habib ibn Malik ne ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna Mouhamad rasulullah dafa daal di kiris. la saada man yaati kama saada man madda madu lamin yañu gën abou jeulin dafa daldi kiris la saada man yaati kama saada man madda mohammed lamin yañu gën abou fimnu malik dafa big ba bam delo sam dafa jël juroomi gelem yo xamne yi ñu ko defare ci wurus ak xaalif da ko yonne mohammed rasulullah jël ko daf ko addiya la saada man yaati kama saada man madda madu lamin moñu gën abou fimnu malik dafa jël juroomi gelem boole kaak jam ne nañ ko yobul muhammadu rasulullah mu def ko addiya la saada man yaati kama saada man madda madu lamin yañu gën ñi ko doon yobul muhammadu rasulullah ba ñewé bay jub makka te fek abou jeulin mu ngay reub la saada man yaati kama saada man madda madu lamin yañu gën mu ne len waaw yeen fu ngeen jëm la saada man yaati kama saada man madda muhammadu lamin yañu gën ñi ne ko ñun abou malik mo ñu yoni ci muhammadu rasulullah la saada man yaati kama saada madda muhammad lamin yañu gën abou jeulin ne len avec nu mali amutun ak relation muhammad rasulullah kon ci man la len yoni la saada man yaati kama saada madda muhammad lamin yañu gën ñu dal di tambali di xex ba muhammad rasulullah yek ko la saada man yaati kama saada madda muhammad lamin yañu gën ne len gelem yi ñi defar ci wurus ak xalit nañ len la kan mo len mom la saada man yaati kama saada adam man madam lamin yañu gën abou jeulin ne nañ bayyi ba suba ni dajale personnalité yi nek makk yépp ñu dajalo la saada man yaati kama saada man madam lamin yañu gën abou jeulin fanan ci neegu xërem ya naan yeen gelemi bu suba na ngeen wax ci barke laata ak usa la saada man yaati kama saada man madda muhammad lamin ya len gën ci ben gelem naan ko andi xi bilata wal ula andi xi bilata wal ula geru geer ne madu lamin may way mama len gënal ni madu lamin ya ñu gën bu suba joté ba personnalité yépp dajalo ci biir makka mu tey gelem gi naan ko andi xi bilata wal محمد لمن ويواجا مواجا الواجا محمد لمن مونجن جلم جي وغل دارا محمد لمن ويواجا مواجا الواجا محمد لمن مونجن أبو جلم دي وقت دي وقت بنيب نيبو دوك نيني محمد تنغانيو لقلوي أم مامي لير تدردي محمد رسول الله إلي لير محمد لمن مونجن محمد دال دي نيو نلين تكاتني يالا ميما بند لين كان مولين موم لقد ساد من ياتي kama saada man madda madu lamin yañu gën gëlem ya daldi wax ne ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ñun kat addiya lañu yu joge ko ci habib ibn malik dem ci muhammad rasulullah te di lawalina wal akhirina madu lamin moñu gën mom abou jeulin muy okondok ne gatchi gi muhammad tegma duma ko baye ni mukk in fok maray te di lawalina wal akhirina madu lamin moñu gën daldi dajale jami ne len kale ngeen gassal ma ben kambu go xamne bu ci muhammad duggé rek ma daldi ko masale wote gi muy wote daldi fi yef sayyidina walina wal akhirina madlamin moñu gën mu daldi gasslu atien bu xoot daldi yoni ben jam ne ko demal nga waxal ma muhammad ne ko abou jeulin neena dafa feba sayyidina walina wal akhirina madlamin moñu gën mom abou jeulin ma ngi ci jalal ba di febar febarlu muhammad jugge ko kërëm ñu ne day seti abou te di lawalina yañu gën wal akhirina madu lamin moñu man bam ñuy ba ci buntu kër gi jibril ne cëpp ci kanam rasulullah ne ko yàlla ne na bul àgg ndax ci buntu kër abou jeulin ab teen lañ la fa gasal dañoo jël ay ñax teg ko ci kaw bëgg nga tabbi ci biir teen bi moom abou jeulin musul la te di lawalina yañu man wal akhirina madu lamin yañu gën rasulullah ne bëreet dellu gannaaw jaam yi daal di daw ci abou jeulin ne ko muhammad ñëw na ba ci buntu kër gi waaye dafa delluwaat gannaaw yàlla moo tuddee doomu aadama al insaan muy fàttikat bi moom abou jeulin fàtti woon ne dafa gasoon benn teen ngir muhammad dugg ci musul ko daal di ne cëbër tëbir teen ba te di lawalina wal akhirina madu lamin moo ñu gën wala fi nee nañ ñu yéene néeg la boroma cay dugg sayyidina walila wal akhirina madu lamin moñu gën mu daldi ne yéen sama jaab ñëw leen ut benn buum yor ma ko ngir génnee ma sayyidina walila wal akhirina madlamin momu gën bañ jile buum nga yor ko ko mu mel ni pax mi day gën a yokku sidi lawalina wal akhirina madlamin momu raw mu ne leen buum gi man da àgg ji sama loxo yi te benn bi mu ngi gën a yokku oo leen wa muhammadu rasulullah yi sidi lawalina wal akhirina madlamin ya ñu man moom moomu yàlla tegoon ne ko wa innaka la ala xuluqin adim daal di utali Abu Jalil waaw sama kay la tafatali naaf la ko yàlla wax ba mu ñëwee ba tiim Abu Jalil fi nekk ci teen bi mu ne ko ah Abu Jalil li nga ma yéene woon yàlla la la ko dina moom met wama arsal naaka ila rahmatan lil alamin mu ne ko damaa bëgg rek nga dimbale ma génnee ma mu ne ko ndax bu ma lay génnee da nga ma gëm yaay mbégum jaam ñi madlamin moo ñu gën mu ne ko waaw boo ma génnee danaa la gëm dem ni ko way nakala la xulni xin asim madlamin moo ñu gën moom rasulallah yi daal di jàpp ca loxo Abu Jalil ba daal di ne xaaral ma génnee ko yoorul buum yoorul bant waaye loxoom rek la yoor Abu Jalil daal di ci jàpp mu génnee ko mu daal di ne ko waaw Abu Jalil da nga ma gëm mu ne ko du ma la gëm ab njabarkat nga bu bon te di lawalina wal akhirina mohamad lamin yaa ñu gën Allah Diop ak Serigne Mohamed Fatta Sarr moo àndoon ak yéen di leen taggal rasulullah yi mi nga xam ne lu am ak fu mu amee rasulullah yi moo tax te di lawalina wal akhirina mohamad lamin yaa waaja